umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Kolejny dzień z rzędu spada liczba zakażeń koronawirusem. Zwolnienie z ZUS i postojowe dla firm dotkniętych kryzysem w Sejmie o nowej ustawie covidowej. Premier Słowenii murem za Polską w sprawie unijnego budżetu. Niespełna 20 tysięcy zakażeń koronawirusem to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Zmarło 357 osób. Najwięcej chorych przybyło w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim, ale nigdzie liczba zakażonych nie przekroczyła 3 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja epidemiczna w kraju co najmniej się stabilizuje. Teraz w zasadzie jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć i stwierdzić, że to, co jest najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami. W ciągu minionej doby wykonano niecałe 42 tysiące testów. Minister tłumaczył, dlaczego ich liczba od kilku tygodni zdecydowanie spadła. Spadek praktycznie o połowę, bo w tym momencie kumulacji zleceń mieliśmy ponad 70 tysięcy. Co to oznacza? To oznacza oczywiście, że jest wykonywane mniej badań, ale zlecenia lekarzy są oczywiście odzwierciedleniem też liczby pacjentów, którzy po prostu przychodzą czy dzwonią do gabinetów POZ i zgłaszają się jako objawowi bądź zaniepokojeni swoim stanem zdrowia. Także ta malejąca liczba badań to też jest pewnego rodzaju sygnał o tym, że sytuacja się poprawi. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to ponad 750 tysięcy zakażonych. Zmarło prawie 11 tysięcy osób. Wyzdrowiało ponad 300 tysięcy. Za 2 godziny Sejm wznowi obrady po dwutygodniowej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną. Posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o COVID-19, która ma pomóc branżom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią. Zgodnie z projektem wartość pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. W nowelizacji ustawy covidowej zawarto przepisy dotyczące rządowego wsparcia dla branż dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Plan zakłada zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla małych i mikrofirm w wysokości 5 tysięcy złotych. Zgodnie z projektem wartość pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych i będzie pochodziła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji. Dostosowuje on strukturę administracji rządowej do nowej zrekonstruowanej Rady Ministrów. Ma być też powołane Centrum Administracyjne Rządu, które ma m.in. określać strategiczne kierunki rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur. Ma się też zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Spotkanie z nową premier litewskiego rządu, a także inauguracja polsko-litewskiego forum biznesowego to główne punkty drugiego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie. Wczoraj prezydenci Litwy i Polski powołali wspólną Radę Prezydencką. Prezydent Andrzej Duda przemawiał także w litewskim parlamencie z okazji 500-lecia urodzin króla Zygmunta Augusta. O ostatnim dniu wizyty prezydenta z Wilna Kamil Zalewski. Prezydent spotka się dzisiaj z kandydatką na nową szefową rządu Ingridą Szymonitę. Partia konserwatystów, z którą związana jest przyszła pani premier, zwyciężyła w październikowych wyborach parlamentarnych. Wczoraj prezydent Gitanas Nausėda zaznaczył, że po zmianach na litewskiej scenie politycznej dobre relacje z Polską nie zmienią się. Nasze stosunki były, są i nie wątpię, że będą nadal mocne i stabilne. Andrzej Duda złoży też wieńce przed pomnikiem ofiar walki o niepodległość Litwy na cmentarzu na Antokolu oraz przy mauzoleum, gdzie spoczywa serce i szczątki matki marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty zostaną złożone również w kaplicy, gdzie przed rokiem pochowani zostali powstańcy styczniowi. Wraz z litewskim przywódcą prezydent zainauguruje przed południem litewsko-polskie forum biznesowe, które odbędzie się w internecie. Ostatnim punktem dwudniowej wizyty na Litwie będzie spotkanie z nowo wybranymi posłami z polskiej partii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Premier Słowenii apeluje o uszanowanie kompromisu z lipcowego szczytu w sprawie unijnego budżetu i krytykuje mechanizm wiążący wypłatę funduszy z praworządnością, tym samym popierając stanowisko Polski. Z Brukseli Beata Płomecka. Premier Słowenii określił porozumienie na lipcowym szczycie jako wyjątkowy pokaz jedności krajów członkowskich. Wybór jest prosty. Uszanowanie lipcowego porozumienia to odpowiedzialne podejście dla dobra przyszłości Unii. Jego zignorowanie wręcz przeciwnie, czytamy w liście. Odnosząc się do mechanizmu warunkowości, szef słoweńskiego rządu napisał, że to nie większość krajów powinna oceniać praworządność, ale niezależne sądy. To musi być orzeczenie prawne, a nie polityczna decyzja. Słowenia w drugiej połowie przyszłego roku będzie kierować pracami Unii. Mało jednak prawdopodobne jest, by pakiet budżetowy nie został do tego czasu uzgodniony. Jeśli nie uda się to w tym roku, a w Brukseli dyplomaci i urzędnicy wierzą, że kompromis jednak zostanie osiągnięty, wtedy od stycznia przewodnictwo w Unii przejmie Portugalia. Minister do spraw europejskich tego kraju podczas wczorajszej unijnej wideokonferencji poparła bez zastrzeżeń pakiet budżetowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska, Słowenia i Węgry chcą, by temat unijnego budżetu pojawił się na wideoszczycie Unii w czwartek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Czas na Holandię. Po porażce w bardzo słabym stylu z Włochami na wyjeździe reprezentacja piłkarzy zmierzy się dzisiaj z Holendrami. Tym razem u siebie, na Stadionie Śląskim. Selekcjoner Jerzy Brzęczek planuje kilka zmian w składzie. Wiadomo, że w bramce zagra Łukasz Fabiański, a trener docenia klasę rywala. Mamy następnego przeciwnika, który pod względem stylu gry, wyszkolenia technicznego, zaawansowania taktycznego jest bardzo podobny. I oczywiście my analizowaliśmy ten mecz, który rozegraliśmy we Włoszech, przygotowując się również do tego spotkania, które nas czeka. Te podobizny są bardzo ważne, ale oczywiście najważniejszą kwestią to jest nasza reakcja na to, nasze zachowanie, nasze kreowanie sytuacji. To po tym słabym naszym występie we Włoszech, 3 dni później gramy na własnym terenie z równie wymagającym przeciwnikiem. Do dyspozycji trenera powinien być narzekający ostatnio na formę drużyny i na małe problemy zdrowotne Robert Lewandowski. W środku pola zagra zapewne Mateusz Klich, który podsumował brak w szeregach rywali kontuzjowanego Virgila van Dijka. Na pewno, jeżeli Van Dijk wypada, to wypada 50% ich obrony i jest to chyba najlepszy stoper w tym momencie na świecie. Duża strata dla nich. Początek meczu Polska-Holandia o 20:45. Polska ma jeszcze szansę na pierwsze miejsce w grupie i na grę w Final Four Ligi Narodów. Przepustki do turnieju finałowego przypieczętowali już Francuzi. Pokonali 4-2 Szwecję oraz Hiszpania. 6-0 z Niemcami. Za naszą zachodnią granicą żądają głowy trenera Joachima Lewa i przypominają, że była to najwyższa porażka reprezentacji od 1909 roku, kiedy Niemcy ulegli Anglii aż 0-9. A w Hiszpanii radość z upokorzenia Niemców. 6-0 to wynik tenisowy, a mistrzowie tej dyscypliny grają w turnieju ATP Finals w Londynie. Do półfinału awansował Dominic Thiem. Austriak pokonał w 2 zaciętych setach Rafaela Nadala. Hiszpan o najlepszą czwórkę zagra ze Stefanosem Tsitsipasem. Grek wczoraj pokonał w 3 setach Rosjanina Rubliowa. Szanse na półfinał w grze deblowej stracili Łukasz Kubot i Marcelo Melo, którzy przegrali drugie spotkanie w Londynie. Po raz pierwszy w tym sezonie Plus Ligi Siatkarzy wygrała Stal Nysa 3-1 z Aluronem Wartą Zawiercie. Asseco Resovia uległa za to Ślepskowi Suwałki 1-3. Liderem tabeli jest niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Od wieści piłkarskich zaczęliśmy, nimi też kończymy. Przypominam, że reprezentacja do lat 21, mimo wygranej 3-1 z Łotwą, nie zagra na Mistrzostwach Europy. W 1/8 finału Pucharu Polski zagra Lechia Gdańsk. Wczoraj skromnie pokonała 1-0 Olimpię Grudziądz. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj czekają nas średnie i duże zachmurzenia, ale możliwe też przejaśnienia, czyli będzie trochę chmur i trochę ich nie będzie, jak tutaj czytam w prognozie pogody. Na dzisiaj miejscami słabe opady deszczu i trochę mgieł. Na pozostałym obszarze oprócz południowego zachodu zachmurzenie małe i umiarkowane. W godzinach porannych lokalnie na południu i południowym wschodzie możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Mamy dzisiaj od 8 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie i 13 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Najchłodniej w górach 6 stopni. Wiatr dzisiaj umiarkowany. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

kiedy sen na dole leża. Świętem radości jest życie. Ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na dole leża. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut temu minęła godzina ósma. Przed nami niezastąpiony i niezawodny magister Michał Migała przedstawi kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodzi Krzysztof Banasik, pseudonim Banan. Muzyk, kompozytor, członek zespołów Kult i Armia, a przede wszystkim waltornista, czyli wirtuoz waltorni, instrumentu dętego blaszanego, którym wzbogacił brzmienie polskiej sceny alternatywnej. A dziś urodziny obchodzi ten ładny, taki kręcony, z Metaliki, Kirk Hammett, kompozytor i wykonawca wielu historycznych gitarowych solówek. Master, master. O, przepraszam, nieco się zapomniałem. To było kalendarium muzyczne. Bardzo dziękuję. Michał Migała. Program trzeci. Tak.

Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Jestem przekonana, że w Stanach Zjednoczonych jest ponadpartyjny sprzeciw wobec projektu Nord Stream 2, podkreśliła w wywiadzie dla Warsaw Institute ambasador Virginia Palmer z amerykańskiego Departamentu Stanu, odpowiedzialna m.in. za politykę energetyczną. Jak zaznaczyła, nie ma jeszcze nowej administracji po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Nie można więc się w tej kwestii jednoznacznie wypowiadać. Zdaniem Virginii Palmer politycy z różnych ugrupowań podobnie postrzegają jednak kwestie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Karol Surówka. Virginia Palmer przekonywała w czasie wywiadu, że Stanom chodzi bardziej o bezpieczeństwo narodowe niż o troski ekonomiczne. Jak dodała, chcemy, by nasi europejscy przyjaciele mieli dostęp do zróżnicowanych źródeł energii. Chcemy, byście mieli do nich dostęp w możliwie najlepszej cenie. Nie wierzymy jednak, że Nord Stream 2 zapewni którąkolwiek z tych rzeczy. Virginia Palmer zaznaczyła, że Stanom Zjednoczonym nie chodzi tylko o sprzedaż amerykańskiego gazu krajom europejskim. Chcemy budować odporność przeciwko naciskom i przymusom ze strony takich mocarstw jak Rosja. To nie jest antyrosyjska postawa. Chcemy tylko, by Rosja przestrzegała zasad rynkowych i zachowywała się jak prawdziwy gracz na rynku energetycznym. Nord Stream 2 to projekt budowy na dnie Bałtyku gazociągu łączącego Rosję z Niemcami. Karol Surówka, Polskie Radio. Pozostanie w tyle wyścigu technologicznego za Stanami Zjednoczonymi i Azją utrata dominującej pozycji w światowym handlu czy coraz większe nierówności w rozwoju gospodarek krajów unijnych. To niektóre z 7 głównych zagrożeń dla Europy po pandemii koronawirusa według Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci think tanku opublikowali monografię na ten temat. Jednym z najważniejszych celów istnienia Unii Europejskiej jest konwergencja gospodarek i standardów życia społeczeństw, czyli dążenie do zrównania poziomu rozwoju gospodarczego całej Europy. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 4 zł 15 groszy, za euro 4 zł 49 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 78 groszy, a funt brytyjski 5 zł. Zapraszam jeszcze na informator ekonomiczny o 9:50, który dziś poprowadzi Marcin Jagiłowicz. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na północy i wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady deszczu i mgły ograniczające widoczność do około 200 metrów. Temperatura maksymalnie od 8 do 12 stopni. Najcieplej 13 w rejonie Zatoki Gdańskiej, a najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 6 stopni. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy w kolejnym odcinku Autonowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 9. To co czujesz, to co wiesz i Brygada Kryzys teraz. katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to zowiesz. To, co czujesz, to zowiesz. To, co czujesz, to zowiesz. To, co czujesz, to zowiesz. Dwadzieścia minut do godziny dziewiątej. Co najlepiej zabrać ze sobą do pociągu? Pan Tomasz. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że do pociągu najlepiej zabrać jajko gotowane, bo jest to zapach, który już wszyscy znają. Taki po prostu zapach podróży. No właśnie, żeby wszyscy zazdrościli. Tak, o, też mogłem tak zrobić. No właśnie. No dobrze, zostawiam Państwa z zespołem Massive Attack i z utworem Teardrop. Niektórzy mogą kojarzyć go z czołówki do serialu Doctor House. Natomiast proszę pozostać z Trójką, dlatego że to tylko ja wychodzę, Trójka zostaje. będzie salon polityczny Beaty Michniewicz już za moment. Gościem będzie Paweł Kukiz. Także zachęcam serdecznie do wysłuchania salonu politycznego i nie tylko, do pozostania z nami do końca, do wieczora. I słyszymy się, mam nadzieję, jutro o tej samej porze, czyli o 6 rano. Mam nadzieję, w podobnym składzie. Łukasz Ciechan-Ciechański, dziękuję. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A gościem jest Paweł Kukiz, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. I dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, bardzo powoli opada kurz po burzy, która rozpętała się po ogłoszeniu listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury. Pan docenia, bo mówił pan, duże wsparcie dla techniki estradowej. O co pan zabiegał? Czy coś jeszcze pan docenia? No podobnie rzecz dotyczy teatrów, filharmonii. Wie pani, to są akurat takie instytucje, które funkcjonują na co dzień od wielu, wielu lat. Faktycznie ta na przykład branża techniki estradowej w tej chwili jest na poziomie światowym, ale to się, żeby dojść do tego poziomu, trzeba było wielu lat inwestycji, wielu lat pracy, wielu lat też wyrzeczeń, żeby w tej chwili dysponować naprawdę światowej klasy sprzętem i światowej klasy profesjonalistami. Mówię o nagłośnieniowcach, mówię o oświetleniowcach, pirotechnikach. Problemu też tutaj jak gdyby nie widzę z przyznawaniem czy jakby rozdziałem późniejszym tych pieniędzy ze wsparcia, ponieważ czy to w teatrach, czy w filharmoniach pracują ludzie na etatach. To jest bardzo istotne i wtedy rzeczywiście łatwo jest skontrolować, czy rzeczywiście te pieniądze trafiły do najbardziej potrzebujących czy to filharmoników, czy aktorów. Ale już w przypadku firm prywatnych... To z czym jest problem? Problem tkwi w tym, że potężne kwoty zostały przeznaczone dla firm prowadzonych czy będących pod kontrolą celebrytów, które de facto służą przede wszystkim celebrytom. I trudno jest zweryfikować... Ale jak mówią ci, przepraszam, panie pośle, ale jak mówią ci celebryci, którzy mają pod sobą te przedsiębiorstwa, jak rozumiem, mówią, że z każdego jednego złotego trzeba się będzie rozliczyć. I to nie jest tak, że te pieniądze tam pójdą do jakichś kieszeni czy na te Porsche. Proszę mi wierzyć, że bardzo łatwo jest rozpisać w taki sposób te pieniądze, na przykład na umowę, zlecenie, że oczywiście nie podejrzewam, że moi koledzy mogliby takie rzeczy robić, ale naprawdę są możliwości rozpisania z kimś fikcyjnej wręcz umowy, napisania umowy o dzieło i podzielenie się pieniędzmi. Problem właśnie polega na tym, że często te firmy celebryckie czy celebrytów nie mają, wie pani, ludzi zatrudnionych na stałe na etatach, tylko mają ludzi zatrudnionych na umowy zlecenia. Jest cała masa muzyków, którzy grają nie tylko z jednym podmiotem przez całe życie, ale którzy są tak zwanymi, nie wiem, sidemanami czy muzykami do wynajęcia, którzy pracują, mówię, na umowę zlecenia. Gdyby zastosować... I oni niczego nie dostają? No na to wygląda, no to jedynie co mogą dostać, to jest ten, jak to się nazywało, postojowe być może i które ma podobno tam działać od 1 listopada wstecz, ale oni właściwie nie są uwzględnieni jako te pierwsze osoby potrzebujące wsparcia. Proszę mi wierzyć, celebryta da sobie rady, bo może sprzedać duży dom i kupić sobie mniejszy domek, albo sprzedać apartament w jednej dzielnicy w Warszawie i kupić w mniej prestiżowej dzielnicy apartament i za te pieniądze przeżyje. Natomiast muzyk, który zarabia... Wie pan, teraz rynek nieruchomości jest podobno trudny. Pani redaktor, ja mówię... Teraz nie jest tak łatwo sprzedać, kupić. Pani redaktor, to tak było redaktor, z przymrużeniem oka. Nie trywializujmy tego tematu, to jest ważny temat. Wie pani, jeżeli muzyk z kolei, który stoi w drugiej linii za celebrytą, zarabia między majem a październikiem, przy okazji, właśnie pracując na umowę o dzieło, przy okazji różnych tam zdarzeń samorządowych, nie wiem, święta pieczonego ziemniaka, dni miast i tak dalej, i tak dalej. I te pieniądze między majem a październikiem kumuluje w jakiś sposób, czy odłożyć, żeby przeżyć do kolejnego maja i do kolejnych imprez plenerowych. Od tych ludzi trzeba było zacząć, a nie od kryzysów. No to jest podstawowa sprawa. Ja rozumiem pomoc dla firm takich, które tworzą jakąś taką stałą wartość, czyli mówię tutaj o teatrach, filharmoniach czy tych ekipach technicznych, ale nie firmy wspierające wykonawców jakiejś tam piosenek, jakiegoś tam nurtu muzycznego, bo piosenki mogą być dzisiaj takie, a jutro mogą być inne. Od tego nie zależy. Ale to zostało potraktowane jak przedsiębiorstwa. Te osoby i ich otoczenie zostały potraktowane jako przedsiębiorstwa, jako firmy. Tak zostały te wnioski składane. Pani redaktor, podkreślam raz jeszcze, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o tą moją działkę, że tak powiem, muzyki rozrywkowej, chroni ludzi najbogatszych, a tych, którzy i tak ledwo w normalnych czasach ledwie wiążą koniec z końcem, wystawia na strzał już absolutny. I tyle. A co pan myśli o kolegach z branży, którzy nie mieli oporów, tak jak pan, żeby złożyć wniosek? Bo pan chyba też mógł złożyć wniosek, ale pan tego nie zrobił. Pani redaktor, no nie złożyłem oczywiście, natomiast pani redaktor, no tego typu pytanie, wie pani, proszę się postawić w mojej sytuacji, gdybym ja pani na przykład zadał pytanie, co pani sądzi o swoich kolegach i koleżankach, dziennikarzach, którzy zrobili co ty tam, to pani by mi nie odpowiedziała na to pytanie, ja pani również nie odpowiem. Rozumiem, ale to jest właśnie odpowiedź. No to panie pośle, jest inna burza i to od dość dawna. Burza o powiązanie środków unijnych z praworządnością. Jest wstępne weto Polski i Węgier. W tej sprawie są negocjacje. Jakie jest pana zdanie? Co polskie władze powinny zrobić, jeśli nie będzie kompromisu? Powinno być to weto podtrzymane? Panie redaktorze, no z całą pewnością polskie władze zrobiły bardzo dobrze, że zawetowały powiązanie budżetu z praworządnością. Wszyscy doskonale wiemy, że moce sprawcze największe w Unii Europejskiej mają dwa państwa, Francja i Niemcy. A poza tym wiele państw nie ma takich traumatycznych doświadczeń jak chociażby Polska i nie bardzo rozumie, co to znaczy utrata suwerenności. Jak my bardzo jesteśmy też czuli na tym punkcie i jak bardzo również można się obawiać sytuacji takiej, może troszeczkę to uproszczę, ale sytuacji takiej, dobrze, dostaniecie pieniądze, ale pod warunkiem, że zrobicie to, co my wam każemy. Bo wcale ta kontrola praworządności nie musi... Wie pani, ja się mogę nie zgadzać z formą przeprowadzania na przykład w tej chwili reformy sądownictwa przez Prawo i Sprawiedliwość, ale Prawo i Sprawiedliwość nie jest wieczne i ten problem będzie można, jeżeli z czymś się nie zgadzam, być może uda się naprostować w jakiejś kolejnej kadencji, czy to przeze mnie, czy przez kogoś innego. Natomiast już w sytuacji takiej, kiedy zasadą stałoby się przydzielanie budżetu unijnego pod warunkiem możliwości wtrącania się wewnętrzne sprawy Polski, no to ja dziękuję bardzo. To jest dla mnie no, takie nowoczesne, można to porównać, może to jest za mocne porównanie, ale w jakiejś tam formie do nowoczesnej formy zaborów. A gdyby definicja praworządności była mniej pojemna, bardziej ścisła i gdyby to nie Komisja Europejska decydowała, kto się sprzeniewierzył praworządności, tylko instytucje zajmujące się właśnie prawem i sądami, jakieś trybunały, to wtedy to by było do przyjęcia? Wie pani, kiedy w jakimś państwie nastąpiłoby jakieś no, rzeczywiście straszliwe łamanie prawa, rzeczywiście coś, co nie jest zgodne w ogóle z kulturą europejską, prawną kulturą europejską, no to wtedy po prostu takie państwo się wyklucza z Unii Europejskiej. Natomiast nie może być zasadą coś takiego, że w praktyce dwa największe państwa europejskie będą dyktowały pozostałym państwom, w jakim kierunku ma iść ich prawo. Ja nie wiem, co by było, gdyby. Na razie poczekajmy, bo to jest też w dużej mierze w tej chwili przed panem premierem stoją różne zadania, różnego rodzaju negocjacji, ale ja w każdym razie na pewno bym się nie wycofywał, jak najdłużej podtrzymywałbym to weto do tej pory, dopóki nie zrezygnują z powiązania praworządności z budżetem, albo nie dookreśli się. Wie pani, najgorsze jest to, że nie ma tej wykładni, co to jest ta praworządność tak naprawdę. No jest, ale jest enigmatyczne. No właśnie o tym mówiłam, że czy gdyby no właśnie, to było bardziej określone, to można by było o tym dyskutować? No być może wtedy można o tym dyskutować, ale jak na razie, na dziś, z całą pewnością, ja się tutaj akurat nie zgadzam z moimi kolegami z PSL-u, którzy uważają, że należy ten budżet przyjmować, bo to są pieniądze. Nie, ja uważam, że po prostu jest jednak coś ważniejszego niż pieniądze, mianowicie myślenie na kilka pokoleń do przodu, a nie tylko o tym, że dzisiaj nam przepadną jakieś pieniądze, których braku być może nawet byśmy nie zauważyli. Czy Koalicja Polska, no już widzę, że nie ma wspólnego zdania, ale będzie się starała jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie przedstawić? Panie redaktor, ja się umawiałem z Polskim Stronnictwem Ludowym przede wszystkim na wspólną walkę o postulaty, które były przedmiotem właśnie umowy przedwyborczej. Mówię tutaj o jednomandatowych okręgach wyborczych, o ordynacji mieszanej, o referendach, sędziach pokoju, o tych instytucjach, które demokratyzują ustrój państwa. Natomiast ja się nie umawiałem na głosowania w takich tematach, jak obecne. Oczywiście, że o tym rozmawiamy. Wczoraj było posiedzenie klubu, gdzie poruszaliśmy ten temat. No i ja nie mogę się jednak zgodzić z podejściem takim, że pieniądze są najważniejsze. No nie, tyle. Panie pośle, na dziś strajk kobiet zapowiedział blokadę Sejmu. Nie wiem, czy pana to w jakiś sposób dotknie. Czy pan jest na miejscu, czy pan jest wirtualnie dziś w Sejmie? Ja jestem w hotelu, mogę być sejmowym, mogę być też wirtualnie w każdej chwili, bo właśnie przysłali mi kod, a poza tym jest przejście z hotelu na salę sejmową. Więc tutaj czyli pana blokada osobiście nie dotknie. Ale jeśli chodzi o przedmiot blokady, jak powinna być ta sprawa? Mnie dotyka cały ten problem, dlatego że ja mam cztery kobiety w domu. Jest żona, są trzy córki. I wie pani, samą ideą tego protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, to ja się zgadzam. Wie pani, no trudno byłoby, gdybym otoczony kobietami miał tutaj stanąć za panią Kają Godek. Natomiast forma i upolitycznienie w tej chwili już tego ruchu. No to jest to samo zrobią z tym ruchem, z tym takim rzeczywistym buntem obywatelskim, który jest też nakierowany na ten absolutny brak konsultacji również z obywatelami i takie działanie ponad obywatelem. Zostało to po prostu, skończy się tak, jak kiedyś sytuacja z kodem. To pani gwarantuje w tej chwili już te wszystkie rady. Jak problem rozwiązać? Jakie prawo przyjąć? Jakiś nowy kompromis powinien zostać zawarty? Ale ja nie wiem, jak w tej chwili, pani redaktor, rozwiązać ten problem, czy jakby nie chcę się nad zastanawiać szczególnie, jak rozwiązać ten problem, tylko wie pani, naszą przypadłością wręcz narodową jest zastanawianie się, czy dyskutowanie skutków i roztrząsanie tego wszystkiego, czyja wina, a co bym zrobił, gdyby nie było, czy to i tak dalej. A nie przyczyn. A przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że nie ma w Polsce instytucji referendum, choćby nawet konsultacyjnego. I w tej sprawie powinno być referendum? Pani redaktor, bo to jest taka sprawa dotycząca etyki, moralności, to trudno chyba w takich sprawach referenda przeprowadzać, tak? Dlatego mówię, że nie, pani redaktor, ale dlatego mówię, mamy dwa typy referendum. Referendum konsultacyjne, czyli które polega na tym, że władza zasięga opinii narodu, potem i tak zrobi co, co jej się podoba, ale już jest jakoś pod presją tego referendum, wyniku referendum, i referenda obligatoryjne, czyli takie, w którym wynik referendum obowiązuje władzę. W Polsce w ogóle nie ma takiej instytucji jak referendum obligatoryjne, bo w Polsce każde referendum jest konsultacyjne, czyli nawet gdyby naród powiedział w jakiejś sprawie... No dobrze, a w tej sprawie powinno być obligatoryjne czy konsultacyjne? Powinno być referendum konsultacyjne przeprowadzone lata wstecz, wtedy, kiedy już się pojawiły takie te małe marszyki, małe, już mówię, ale lata, jedne żądające zaostrzenia aborcji, a drugie bezwarunkowego zniesienia aborcji. Zakazu musimy aborcji. Kończyć gdyby, wskazówki już, no, ja dużym marszykiem. Niech mi pani zmierzam do końca. I wtedy zadajemy trzy pytania. Jeden, czy jesteś za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego 93. Dwa, czy jesteś za zaostrzeniem, za całkowitym zakazem aborcji? I trzy, czy jesteś za całkowitym zezwoleniem na aborcję? Gwarantuję pani, że 70% odpowiedziałoby na pierwsze pytanie tak i byłoby po problemie. Dziękuję bardzo. Paweł Kukiz, Beata Miśniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max.